أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلِمْتُمْ لَدَيْ يَعْتُنُّ دَمَا قَبَلْ سَرَ مُنَاسَبَتْ وَعَزِهْدِ فَرُنَّ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ تَكِتَالُ حُكَمْ بَيَانُهُ چو جنگ کې دې پورې چې بدنام شرک پات نشي دین د الله لپاره شي فاین انته او فاین الله کدی دې شرک نه من شو حقيقي تور من شو نوم په الله پوي دې او ظاهري تور من شو نه پاکن من شو یا دوکا کوي یا صلح او ظاهري تور بیا نقصان در کوي صلح د پاسه نو الله پرمل فإن الله بما يعملون بصير الله دې دن کې بهرحال الله بیا خپويږي الله به دین انتقام اخلي او بیا نام صلی الله ذکر شو کې اناس کې دې ایمان نبي او سره جنگيږي بیا جنگيږي زکه بیا تاسو سره مددگار الله تعالی دې الله تاسو مددگار نو چې کله سره جنگيږي نو مالې غنیمتم حاصلی گی نور پسی دا مال غنیمت حکم بیانی او ابتدان صورت کی ویلی شیو نبی علیہ السلام نتا پوسی و جواب اللہ کڑو یسألونک عن الانفال قلل انفال اللہ والرسول مال غنیمت دا دا اللہ دا پار دے و دا اللہ دا رسول دا پار دے انته کې صرف داوی دی الله د پاره دی الله د رسول الله نور تفصیل نو شوی اوس دا الله د الله د رسول دی الله د الله رسول چاته ور کوي نو دلته کې دا هغه مصارف بیان کړی دی نو هغه کې اجمال او دې کې لک تفصیل دی دغه خبره دا یاد ساتئ بطور تمهید دایان ذاته اصل دا ټول سيزون الله تعالی او الله تعالی لکه سوره یاسین کې الله وی اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا فهم لها مالكون الله دې سيزونه مونږه پیدا کړی په خپل دسته قدرت سره دا خلک بیا مالکان نو پیدا کړی هر څه الله دې مونږه تاسو مالکان یو په بندګانو کې چې کم تابعدار دي اخو سید خو چې کم نا فرمان دي او کله د الله دین ته نه ټیکس ور کینې د الله دین قبلې نو الله تعالی د خپل تابعدار بنده د پر د اغمال زبط کول حلال ذکر الله نا فرمان داغه قتلم الله بیا مباح کی او داغه مال هغه په زور باندې اغستل مال غنیمت ورته ویل کیږي د جنگ په موقع باندې د هغه ارس زبط کول حلال ذکر الله نا فرمان او چکم زبط شده مال ده ناغی تا مال غنیمت وی چکل جنگ سر حاصل شی ناغی تا مال غنیمت وی داغی تفصیل دلتا کی بیانی او چکل جنگ سر نی مطلب یا مات اومنی یا صلح سر واغستشی یا در کرنگی ده جنگ میدان جوڑ شی خو جنگ اونشی بس اغی تسلیم کی در کرنگی مات تسلیم کی نا اغی کی چکم مال ملاوی گی ناغی تا مالی فیوی لکی گیا و دا انشاءاللہ دا اغیر پورا تفاصیل با تیشتا مسیح پارکی رازی نیزا زکا بیان نکو دا مالی فی وما افا اللہو التکی براشی نو دل تکی دا مالی غنیمت بیان کی گی مالی غنیمت بارکی مخ کی امتونو کم جگلی وی جہاد وو خواغی کے بچے کم مال حاصل شنو دا غیر پر قانون داو یو میدان کی بجے مشو نو کداکه کې طالب الله تقبل نو اسمان ته رب مال غنیمت باندې یو راغه هغه به اوسه زبره بلل او د نبی صلی الله علیه و سلم په خصوصیاتو کې دا خبره چې دا د نبی صلی الله علیه و سلم د امت لپاره حلال دی پور د اسمان نه ناراضي بس جنگ وشي نو داګه د پر الله یو ضابطه ذکر کړی دا هغه ضابطه دلته کې ذکر کیږي د تقسیم ضابطه ذکر کیږي چې ضبط شوه مال د کافر نه هغه به ست طریقې کار سره تقسیمې نو مخکې مې یو خبره کړې چې دا کله د کافر نه زبد شینو بس ډایرک د الله شي فإن لله خمس او التکم ویلو قل الانفال لله دا د چا لپاره ګرځي د الله چې دا کافر نه زبد شینو ډایرک واپس هغه مجازي ملکوم دا ختم شي بیا الله تعالی او چې کله مجاهدین او تای عادل تک مسارف بیانې کی هغه ته ملاوي کی نو دا ډایرک د چاره طرفه ملاوي دا الله طرفه د دې وجه پټول مالونو کی اطیب الاموال د جهاد مال ده ها تجارت کې شک کې دی شي د حرام او د حلال کې دی شي میراث کې شک کې دی شي کې دی شي په حرام او طریقه باندې دا میراث خپل نه پاتې شي هغه په حرام را پیدا کړی نور لین دین کې هر لین دین کې حرام حلال کې دی شي وو چې کم مال مجاهدینو ته په مال غنیمت کې ملاويږي دا ډایرکټ الله دی طرفه ملاويږي او دا پټول مالونه کې انتهائی پاک مال نو الله تعالی فرمایي واعلم انما عنتم ځان پوهه کې انما هر هغه شی هر هغه شی غنیم دم چې تاسو غنیمت ګرځولې ده د کافر نام په جنگ کې اغست دي نو دې الفاظ ته وره الفاظ کې یو لفظ دما ده انما انتم هر هغه شی ارست من شی راغنو هر یو شی ته شی ویل کیږي کاغست نه ولینی او که هغه د ګوند تار ولینی تفسیر خازن لیکلی دی دا ټول پټول غنیمت په دې کې د اچ حق نشتا ابتدا ان دا ایستوک نشي اغسته دا د الله او د الله د رسول لپاره ګرځي د سره د څه کوچ ټول نشي چې راستن زما شو یا داشه زما شو یا داشه زما شو هر یو شی چې غنیمت وګرځول شو نو داغه باره کې الله قانون ذکر کړي الله فرمای فإن لله یقینا د الله د پاره ان لله د الله د پاره خمسه پنځم حصہ ده ده مثلا 5 لاکھ روپو مال واغسته شو نا پنځه ډیر کنا لاکھ لاکھ یو ډیر شو دی هر یو ډیر ته خمس وای چې اوسه ضروري سي کې اې ته نو اې ته روبا وای عربه کې چې اوسه درې سي کې نارې وی سي ته ثلث ثلث وای خو چې اوسه پنځه ډیر کې نو هر ډیر ته خمس وای مثلا مجاهدین مال واغسته د کاپیرانو نه د 5 لاکھ روپو دی نو الله دا قانون ذکر کړ چې پدې کې دا الله د پاره پنځم ډیر دی 1 لاکھ روپے دا الله د پاره دی ولی رسول او پیغمبر د پاره پاتې شو الله په پیسو باندې سکه تاسو ته ټول ارزه د الله دی نو بعض مفسرین وایي دلته کې دا الله دا ذکر تبرکان دی او یا مره ته اشاره د ما ذکرم کړ دا الله د پاره دی مطلب دا دی چې دا حقیقتا لاول د الله شی او بیا رستو مجاهدینو ته ملایږي نو دا الله ذکر تبرکان دې چا نه پاره دې دا الله د پاره دې او دا الله د رسول لپاره دې نو دا الله هم چا ته ملایږي رسول ته ذل قربان پاره دې یتامو د پاره دې مساکینو د پاره دې او ابن سبیل د پاره دې د دې تفصیل ذکر کو آیات کې خدای په کوئی پنځنه د الله شوا د دشوا د دشوا نو بقایا 4 لاکھ دے چاش داغه خو آیات کې ذکر نشته چې تلړي نو هغه د مخ کې لپس دا وګره والم انما غنمتم ځان پوهه کې هغه شی چې تاسو کوم غنیمت وګرځو مجاهدینو ته وي نو هغه کې د الله لپاره دوره نو چې دوره پکې الله او رسول او مساکینو ته لړ نو بقایا سلو به سي چاته پاتې شي مجاهدینو ته پاتې شي نو دا غنیمتم لفظ نه پته لګي چې مال په 15 شي د سلورو ایسو ذکر اگر چونه شو خو خو الله ته په خپل وې چې تاسو کم شي غنیمت کو نو پاره کې 15 ما باور کې نو سلوري سي مجاهدینو ته پاتې شي او دا قانون هم د مال په 15 شي سلور ایسي چې کم جنگیالي دي چې کم میدان کې جنگي دي لیدي نو دا سلور ایسي هغه به هغه ته ملایږي قران کې دې ځکه دا سي الفاظ دي او یو بل موقام نه مللا بعد ټیم کې شي سلوري ذکر نه کی هو مراد وي لکه د میراث بارکه الله فرمایي چې وسړی وفات شو او وارثانو کې ته مور پاتې شو او پلار پاتې شو نو الله فرمای فلی امه الثلث دمور د پاره درې مې سره خو دې دې کینې دې ملي چې دا دوی سي بسو کخلی خو ظاهره خبره د خدای پاک مخ کې وی چې وسړې مرشه مور خپلارته وارثان شنو د مور د پاره دوره نو بکای سو که خپلار پاتې راګنه هغه دوی سي د څه شوی د پلار شو نو دلته کيم الله د پنځمي اسی ذکر کړه دې د سلورمي اسی ذکر نه نه کړي خو ویلې دې چې کله تاسو کوم شی غنیمت کې واغتن پنځمه دې ته ورګي نو سلوري سي تاسو ته پاتې شو نو سلوري سي هغه د مجاهدين فان لله خاص د دې د لامه تملیکی وې دا د الله د پاره ګرځي خو مسحو پنځمه سي وللرسول او بل د رسول د پاره ګرځي د پیغمبر د پاره نو یاد ساته اشاره شو دې خبرې د پاره د رسول لپاره ګرځي خاص کر لر رسول الابلام سره وینور کې الابلام نشته صحیح دغه ذکر کړو چې الابلام سره ذکر کړو د لر رسول د رسول لپاره نو چون کې پیغمبر د پاره صدقه هغه جایز نه او صاحب الناس زکاتونه نو د دې وجه الله جل جلاله د پیغمبر د پاره یو داشه ګرځولې او یو دیم شه دې چ هغه مالفه دې مالفه ان شاء الله را بشي پیغمبر اسلام باغی کې خپل بیبیانو ته خرچه ورکوله د کال خرچه به ورکا او بقایا کې به اسلخه واغسته او کو څو حاجت مند به محتاج بونه هغه ته به ورکا نبی اسلام مکه می د فتق علاقه کې یا نور علاقه کې نبی اسلام ته چې کمراغه په مالفه کې ملو شو نبی اسلام باغی کې د کور خرچه ورکوله او بقایا به په چې کم محتاج به په کرام مساکینو دې د به ورکا نو دې کې اشاره دې ته شو الله د خپل پیغمبر د پاره او صاحب الناس د خلقو د مال هغه خيري صدقې نه دی جایز کړی نو د دې وجه الله وتعالى ته خمس وګرځاو پنځمه عیسی بیا د پنځمه عیسی اته چار لکه خپل لړی دا یو لکه د پاره دې د پاره یو پیغمبر شو ولې دل قربا د رشتہ دارو د پاره شو ولې یتام د یتیمانو د پاره شو ول مساکین او د مسکینانو محتاجانو د پاره شو زیر قربا غطا سیاد ساده نبی علیہ السلام بشتر آغی سو وضاحت ضرورت نشتا لکه بنو حاشم تا با نبی علیہ السلام ورکو بن المطلب تا بم ورکو دی دو قبلی تا بورکو پا یو مکبان نبی علیہ السلام تا نورم راغلی نبی علیہ السلام تا دا خیبر پا مکبان نبی علیہ السلام تا دو صحابہ را لگ یو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ او یو بل صحابی دی دا نبی علیہ السلام تیرالا چیا رسول اللہ منگا ہو دا بنو حاشم او دا کرنگی دا بنو مطلب دا فضیلت نا انکار نکو دا بنو حاشم دا فضیلت نا انکار نکو خو منگا بنو نو پنچی کمیو بنو نو فل او بنی عبد الشمس دیلم پکار دی دیلم مال پکار دی نو نبی علیہ السلام و توپر مل چی اغیی تا منگ زکا ورکو دی نورو تا زکا ورکو بنو حاشم تمنګ زکه ورکو زکه چې د اسلام په حالت کې ادا کرنګي د کوپر په حالت کې نبی علیہ السلام دا ګوتی ور پیدا سی یو شیو نو که زخ پلی قبلی ته بنو حاشم ته ورکوم بن المطلب ته ورکوم نو بنو حاشم ته زکه ورکوم چې بنو حاشم مون سره په زمانه د جاهلیت کې او په زمانه د اسلام کې بالکل ندی جدا شوی نبی علیہ السلام باقاعده امداد وکړ نو د دې وجه نبی علیہ السلام با اغم په خپل ثواب دیت سره ورکاو پیغمبر علیہ السلام با اغم په خپل ثواب دیت سره ورکاو اگر چې جابر ابن مطعم د صحابینو مجبیر ابن مطعم او عثمان سے دید والا راغلی نبی علیہ السلام ته دا خبر ورکړه چې دا خطبه بن هاشم بن المطلب کی تقسیمه یا رسول الله خو مونږ لپاره کېم پکار دی نبی علیہ السلام ته دا خبر ورکړه نو دا قوم سو مفسرینو لیکلي نبی علیہ السلام با خپل ثواب دیت سره ورکاو دا نچ یو ذل قربا یو یتاما بل مساکین بل ابن سبیل یو پیغمبر نو دا ایک لاکھ روپے بے پینزی سیکرے مطلب نو لگی لگی بے ورکنے نا دا سی بنو دا نبی علیہ السلام بخپل ثواب دیت سر ورکو چی چا تبا سنگ نبی علیہ السلام ورکو دا منصبی نبوتو نبی علیہ السلام بانی لازم انو نو معلوم شو دا خبر دی ایان کے صرف مسارب بیان شی مستحقین بیان ندی چی دا ٹول مستحقین دی مسارب دی نو نبی علیہ السلام بذل قربات طول ورکه که اتامات به ورکه که مساکین به ورکه که ابن سبیل به ورکه نبی علیہ السلام بسلی ته کته داغو حاجت به کته دا اهل عیال به کتلو نو کمه او زیاته به نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام ته پدې کی مستقل اختیار پاتشوا چې ذل قربا سره توي رشتہدارو ته نبی علیہ السلام تاسو ته ما بیان کړو یتام سره توي چې کوم یو کس نابالغ یو دغه مور خپل ورو پاتشوینه هغه ته یتیم ویل کیږي او جمع یتام راځي مساکین جمع د مسکین دا فقیر محتاج ته ویل کیږي او دا کرنګي و ابن سبیل د لارې مسافر ته ویل کیږي یو سړی مسافر په لار ډیر مالداري همال دینه کلی کې پاتشوی حاجتي ضرورتمند دي نو هغه ته نبی علیہ السلام ورکول او یو کس مسکینم کې دی شي یتیمم کې دی شي مسافرم کې دی شي دا سه لازمی نه ده دا ټول صفاتونه پکې کې دی شي خو نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی دا کسان بیان کړو چې خمس د دې د پاره د اگے د نبی علیہ السلام باندې لازم نه و کټول یو تور کول او کلګ لګي ورکول کچاته ورکول او کچاته نه نبی علیہ السلام به حاجت او ضرورت تکتلو دا لازم نه نو دا الله بیان کوي چې تاسو کوم مال واخلې نو دا هغه ترتیب دک کړي پاتې شی یو مسله دلته کې یاد ساته چې اې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نرستم دا به اوس ملاویږي دا کسانو دا کنه به ملاوی نو مفسرین وایي چې کم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان او ذل قربا نو هغه ته د دیو جی ملاویدو چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصرت کړو په حالت د کفر کې هم لکه نبی علیہ السلام تر څنګه کلا کولاړو نبی علیہ السلام نو د نبی علیہ السلام رشتہدار کیو اغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نصرت کړو د نبی علیہ السلام امداد کړو نو یو دک شیو او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات سره اغه خبره ختم شو نو لہذا زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فرمای چې اغه ته باندې ملاویږي ذوال قربا نور اوس چې کم مال غنیمت بنځم ایسه مجاهدین والی سرور سی با غی والی او پنځمه ایسه چې کومه ده نو هغه به صرف یتام او تا او مساکین ابن سبیل دې درو ته ورکول شي نه دین علاوه ته بنشي ورکولې دې درو ګروپ ته ورکول شي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نزمان دي او بیا دا سلوری سی چې کوم دي نو دې کې بعضی داسې چې غی سره سونه نو هغه کې زمنګ د امام سره مسلک دار دي چې د چا د پاره کم د پر اسینو یو اسبرخه به جدای دا غبرخه به جدای او بعضی علما فرمایي دا زموږ امام صاحب مسلک ته او بعضی علما وي اغه نه د است پاره با دوه برخي او د سړی د پاره به ځان له برخي او د است پاره به دوه برخي نو درې برخي زموږ امام صاحب وینا چې کم پارسته نو داغه د پاره سهمان دي داغه د پاره یو د اس او یو ځان له چې کم پیدل دغه ته به یو برخه ملایږي او چې کم پکې غلامان دي یا خزري اغه ته به مسنه اس چې کله جنگ ته حاضر شي ورکول بشي پاتشیز مکه وغیرہ نظمکه وغیرہ بعض وی د منکول په شان دي تقسیمې به ازمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی ایمان ته اختیار ده نظمکه کپ مجاهدینو کې تقسیمې او کو وقفه ګرځي چې داګه نکم مالونه راځي هغه به اسلامي مصالحو کې لګول شي نو امام ته اختیار ده چې کوم ازمکه دین کپ مجاهدینو کې تقسیمې او کني تقسیمې د مال غنیمت نه د سره اغزمکه وقف وګرځي او چې کوم اسلامي مصالح تی په اغه کې اغه ولګي نو به هر حال دا طریقې کار دلته ذکر کی الله تعالی ورپسې فرمای ان کنتم آمنتم ان کنتم آمنتم کچریا تاسو دا غنیمت په پدې طریقې تقسیمیږي ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو په الله ایمان درلود نو دا مطلب نه ده چې د ایمان کې شک دی دا ان د پر د شک نه دی چې تاسو ایمانی خدا سره او کې ایمان هم نه نو بیا پرې ده یو سړی دا د دې د پر نه دا د را پرولو د پر مطلب دا دی ایمان تقاضی دا دی چې کم تقسیم الله کړي نو هغه تقسیم هغه ځای چلول پکار دی ان کنتم آمنتم بالله کچره تاسو مؤمنان یې نو د ایمان په تقاضو باندې چلیدل پکار دی ایمان تقاضی دک کړي چې کوم تقسیم الله کړي نو هغه کسانو ته هغه ملاوي نه پکار دي ان کوم ته امنت بالله که چېرته تاسو ایمان لرې په الله باندې و ما په هغه نصرت باندې په هغه امداد باندې په هغه قران باندې بعض مفسرین قران مراد دي بعض وی میدان جنگ چې الله کې امداد کړو فرشتي نازلې کړې وي غیبی امداد شه که چېرته تاسو ایمان لرې په الله باندې چې قران دې او د الله امداد دې انزلنا علی عبدنا الله چې موږ نازل کړو په خپل بنده باندې یوم الفرقان پرز د فرقان نو فرقان لفظ باندې تاسو پرکیه پوئګه فرقان فرق تا وی عربی کې پښتو کې فرق تا وی او بدر جنگ تا یوم الفرقان زکه وی چې پدې کې الله تعالی عملی طور فرق راوستو وو کافر او مؤمن کې مؤمن سره عزم نو نه تعداد او نسل هوا نه میدان برابرو نه توري وی نه زغره وی نه آسانو کافی تعداد سره او ډیر انتهایی کم او ډیر انتهایی کمزور راغلم جنگ لنو الله هغه غالب او چې چا سره ارسو جنگ لراغلیو میدان اسونه توري هغه الله مغلوب نو دې کې الله عملی طور پر کراوسته دي په ما بین د حق او د باطل کې نو د بدر رس د یوم الفرقان زکه ویل کی د فرق رس د فتح رس فتح مت ویل کی فرقان فتح دی یوم باغرز باندې التقل جماعان چې دولش کرونه یو بل سره مخامخ شو یو د کافر او یو د مسلمانانو والله على كل شيء قدير الله په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی نور پس آیات بیا ډېر تفصیل کې نه دا ډېر دي وعلموا انما غنمتم يقينا هر شی غنمتم انما سو غنمتم چې تاسو غنیمت جوړ کړې دي غنیمتوم ګرځولې دي من شین دار او شینا کاغر سشیت اصطنع غنیمت تے کہ چاہتا حق نشتے ترسو تقسیم شوی دی فعن للہ یکنن دا اللہ دا پارا خمسہو بن زمعی صد دیدہ ایک بٹا پانچ وللرسول او دا پارا دا رسول ولدل قربا دا پارا دا رشت دارانو دا نبی علیہ السلام وليتام او دا پارا دا یتیمانانو والمساكين او د پاره د مسکینانو وبن السبيل او د پاره د مسافر ان كنتم گچريي تاسو امنتم بالله مالم رولي الله باندې ان كنتم امنتم بالله گچريي تاسو ایمانم رولي الله باندې وما با قران او پیغام دان باندې انزلنا على عبدنا الله وجه منزل کړه دې په خپل بند باندې په محمد عليه السلام باندې يوم الفرقان فرض د فتح باندې يوم التقى الجمعان يوم با ورز باندې التقى الجمعان چې مخامخ شوي امنه سامنے شوي الجمعان دوډلې والله الله تعالی چې على كل شيء قدير بحر یو شی باندې قدير قدرت لرون کړي یا ولولین اخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا الله کریم خدای زموږ ومنه کې دنیا آخرت رسوونه مساته یا الله کریم خدای ترازیش کریم خدای کوم ځای کې چې مجاهدین جنگيږي خو غنیمتونو تور کې الله غالب کفار مغلوب کې الله کریم خدای ترازیش صلی الله تعالی